Bir kıymet ve ölçü. Kur'an ölçüler koyan bir kitap. Rabbimizin ölçülerini beyan eden bir kitap. İnsan ölçüsüz olduğunda başına iş açıyor. Ölçüsüz bir şey yaptığınızda mutlaka geri dönüyor. Mutlaka bir bela çıkıyor ortaya. Onun için ölçü, tamam da ölçü de kimin ölçüsü? Kime göre ölçü? Herkesin ölçü kendi, aynen öyle. Kendi ölçüsü var. Öyle mi? Herkesin ölçüsünün olduğu yerde ölçü yok demektir. Onun için aşkın bir kaynak, aşkın bir efendim otorite bir ölçü koyması lazım. O ölçü koyan otoritenin de koyduğu ölçüden çıkarı olmaması lazım. Yani ölçüyü koyanın kendisi ölçüler üstü olmalı. Eyvallah. Aynen öyle. Ve bu ölçüleri kendi çıkarına alet etmemesi lazım. Hiçbirini kullanmaya ihtiyaç duymaması lazım ki ölçüyü koyarken kendine yontmasın. Eyvallah. Bu kim olabilir? Allah. Yüce Allah olabilir. Evet. İşte Kur'an Yüce Allah'ın koyduğu ölçüler kitabından bir kitaptır. Vahiyler onun ölçülerini ifade eder. Bir şey katlayayım. İlave edeyim. Buyurun. Yani yaratan ölçüyü koymalıdır anlamında. Ahlak, ahlak kelimesiyle halak, halik kelimesi aynı kökten geliyor. Hılkat aynı kökten geliyor. Dolayısıyla hılkata dair, hayata dair ahlaki değerleri hılkatı yaratan halik belirler. Başkası belirlerse ona belirlenmiş ölçü bile denmez yani. Ölçü bile denmez. Zaten yani. Ahlak halakla aynı kökten. Ilinti, aynı kökten. Hılkat, yaratılış. Eyvallah.